วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านกลับไปฟังเรื่องราวเรื่องนึงครับเป็นเรื่องราวของคุณอุ๊กเรื่องราวเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในบ้านของเธอและถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาประมาณสัก20ปีแล้วแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าคุณอุ๊กยังจำมันไม่มีวันลืมครับ เดอะช็อคไฟติ้งเรื่องแรกของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณอุ๊คุณอุ๊อายุ39ปีครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอำเภอบางบัวทองนะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาครับคุณอุ๊ให้ชื่อเรื่องว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ครับสวัสดีครับคุณอุ ๊ค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยดีจังชอบเลยตอนนี้เป็นไงครับฟังอยู่ที่บางบัวทองหรือเปล่า ตอนนี้อยู่สมุทรปราการบางบ่อค ่ ะ อ๋ออยู่แถวบางบ่อแถวสถานีตรงลาดประเขาเนี่ยฝนตกตลอดเลยที่บางบ่อเป็นไงบ้าง ก็ตกทั้งวันเลยค่ะ ตกทั้งวันเหมือนกันนะแสดงว่าเขาเรียกว่าฝนตกทั่วฟ้าเนาะ ค่ะ บรรยากาศแบบนี้ผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่เหมาะจะเล่าเรื่องผีจริงไหม ใช่ค่ะ เนาะมันดูแบบเขาเรียกว่ามันสร้างบรรยากาศให้ดูขนลุกเนาะ ค่ะอันนี้เริ่มเลยไหมคะ ได้เรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่จำก็ไม่ได้เนี่ยครับเป็นยังไงครับคุณอุ ๊คือย้อนกลับไปเล่าครั้งแรกค่ะอันนี้คือเรื่องที่สองนะคะ ครับ ก็คือเรื่องแรกเนี่ยเล่ากับพี่ป๋องเมื่อวันที่6เดือนที่แล้วอะค่ะที่ว่าอย่าหยิบของมั่วซั่วค่ะที่ว่าที่มีศพลอยน้ำติดมา อ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้ว อันนี้คือเรื่องที่สองที่ว่าพอเริ่มเห็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สองที่ต่อจากเรื่องนั้นก็คือก็อายุเท่านั้นเลยเคยตามไม่รู้ว่าหลังจากที่ไปเจอเรื่องแรกเนี่ยหลังจากนั้นอีกกี่เดือนถึงมาเจอเรื่องเนี้ยจำไม่ได ้ นะคะก็คือวันนั้นกลับจากโรงเรียนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วเป็นคนที่ชอบก้าวแกะค่ะก้าวแกะข้างเดียวนะคะคราวนี้ก้าวเท่าไหร่อ่ะก็ก้าวไม่ได้ก็เลยเฮ้ยวิ่งไปหาที่บ้านป้าดีกว่า ครับ ค่ะด้วยเราก็เลยวิ่งไปพอเราวิ่งไปปุ๊บบ้านป้าเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นป้าคนนี้จะเป็นไม่ใช่ป้าแท้จะเป็นป้าที่นับถือกันนะคะคราวนี้วิ่งไปปุ๊บหน้าบ้านป้าเนี่ยจะเป็นซุ้มกระดังงาดอกกระดังงาค่ะที่มันชอบร่วงหอมๆนึกออกใช่ไหมคะ นึกออกครับ เราเห็นกระดังงาร่วงเราก็เลยเก็บมาดอกนึงแล้วเราก็วิ่งเข้าไปในบ้านอีก บ้านของป้าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นห้องนอน2ห้องซ้ายกับขวา ครับ ห้องซ้ายมือเนี่ยจะติดกับบันไดชั้นบนที่จะขึ้นชั้นบนชั้น2อะค่ะเป็นบ้านไม้ทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเลยค่ะคราวนี้อุเนี่ยก็วิ่งไปเรียกพี่เห็นคือลักษณะประตูห้องเนี่ย2ห้องเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยจะเหมือนกันคือ ครับ ครึ่งบนอะจะเป็นกระจกแล้วจะมีผ้าม่านสามารถลูดเปิดดูได้อะค่ะแต่ครึ่งข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้ทึบ ก็คือในประตู1บานเนี่ยมันแบ่งครึ่งบนเป็นกระจกครึ่งล่างเป็น ไม้ใช่ใช่ค่ะและเป็นเหมือนกันทั้ง2ห้องเลยแต่ห้องซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นพวกพี่สาวจะมีอยู่4คนที่เขาจะเล่นอยู่ในห้องนั้น ครับ เราก็เลยแบบโอ๊ยไปเคาะกระจกเรียกปุ้งต้องเรียกแบบเคาะไม้ก็เคาะดังมากเรียกเท่าไหร่บิดลูกบิดเท่าไหร่เขาก็ไม่เปิดเหมือนเขาอะหันมามองเราทุกคนเลย4คนแต่ไม่มีใครเปิดให้เราเลยสักคน ซึ่งที่เราเคาะเสียงมันก็น่าจะดังแล้วก็ได้ยินถ ู ก ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็นั่งเล่นกันแบบไม่สนใจเราแต่มันก็เหมือนแบบมีการมองออกมาแต่เขาก็ไม่เหมือนมองเราไม่เห็นหรือว่าเขาจะแกล้งเราเราก็รู้สึกหน่อยใจ ครับ ค่ะแล้วก็เลยเดินไปจะไปฟ้องป้าป้าเนี่ยก็คือแม่ของพี่ทั้ง4คนเลยอะค่ะ ครับ ค่ะเขาก็นั่งทำงานอยู่แล้วคนนี้เขาก็เปิดผ้าม่านครึ่งนึงเหมือนกันเราก็ไปเคาะเรียกป้าเราแล้วก็บิดลูกบิดเหมือนกันป้าก็มองมาที่ประตูแต่ก็ไม่เปิดให้เรา ก็คือทำแบบเดียวกันเหมือนไปเคาะที่ห้องพี่แต่นี้มาเคาะห้องป้า ใช่ค่ะแบบเดียวกันเลยแต่ว่าไม่มีใครเปิดให้เราเอ๊ะหรือว่าป้าจะยุ่งเราก็เลยตะโกนเรียกลุงซึ่งเป็นแฟนของป้า ครับ เพราะว่าเราได้ยินเสียงแบบได้ยินเสียงเหมือนแบบคนเดินอยู่ข้างบนนะคะเราก็เลยลุงอยู่ข้างบนหรือเปล่าคะวันนั้นน่ะเป็นอะไรไม่รู้ซึ่งแบบไม่มีใครทักเราเลยไม่มีใครสนใจเราเลย คือจะบอกว่าเหมือนเราไม่มีตัวตน ถูกต้องเลยค่ะ โ ก็รู้สึกแปลกๆว่าเราก็น้อยใจมากรู้สึกโกรธด้วยแล้วก็น้อยใจ ครับ ก็เลยไปนั่งอยู่ตรงบันไดที่จะขึ้นชั้น2 ก็คือยังอยู่ในบ้านเขา ถูกต้องค่ะยังอยู่ก็คือบันไดเนี่ยเขาจะมีช่วงแรกเนี่ย3ขั้นหรือ4ขั้นจำไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นที่พักแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนิดนึงขึ้นไปอีก4-5ขั้นนะคะ ครับ ค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็เลยนั่งขั้นล่างสุดที่เป็นบันไดแรกเลยที่เริ่มขึ้นตอนแรกเลยก่อนที่จะถึงที่พักคราวนี้ค่ะเราก็นั่งแล้วเราก็บ่นพึมพำเออนั่งรอสัก5-10 นาทีถ้าไม่ออกก็แบบกลับบ้านแล้วกลับไปฟ้องแม่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือหน่อยเรานั่งไปสักพักหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าคนเดินลากเท้าตลอด ครับ ซึ่งเราก็สงสัยจะเป็นลุงไหว้พระอยู่หรือเปล่าหรือทำอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะลุงอ่ะเขาจะไม่ชอบขึ้นชั้นสองแต่ถ้าขึ้นทุกครั้งก็จะเห็นลุงทุกครั้งว่าไหว้พระมั่งแหละเช็ดยิ่งพระมั่งแหละทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับพระอะค่ะ ครับ ค่ะทุกครั้งที่เรามาแล้วก็รอให้ลุงเขาลงมาดีกว่าอย่าไปกวนเขาเลยแล้วคิดนี่แต่เราได้ยินเสียงเดินตลอดเดินลากเท้าตลอดเดินลากลากลากคราวนี้ดอกกระดังงาที่เราถืออยู ่ มันก็หล่นไปที่ขาเราแล้วเราก็ก้มหยิบแล้วเราบวกกับการก้มหยิบเนี่ยเรายืนด้วย ครับ ก็เปรียบเสมือนว่าเราอ่ะมองลอดใต้หว่างขาคือจังหวะอะไรก็ไม่รู้พี่เลนอะไรก็ไม่รู้ค่ะ คือตอนนั้นไม่ได้คิดถูกป่ะ ไม่ได้คิดใช่ค่ะแล้วเราก็มองใต้ลอดหว่างขาไปมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีเงาดำๆลูกตาคนมีหัวแล้วก็มีลูกตาคนแบบขาวๆมองแต่ว่าเป็นลักษณะเงาๆดำๆนะคะ ครับ อยู่ใต้บันไดซึ่งบันไดนั้นมันเตี้ยมากเพราะมันเป็นบันไดขั้นก่อนถึงขั้นพักใช่ไหมคะมีแค่สามถึงสี่ขั้นเฮ้ยซึ่งถ้าเกิดคนอยู่ในนั้นอ่ะคือคนต้องนอนแล้วมองมาหาเราต้องนอนอยู่ใต้บันไดถึงจะมองมาหาเราได้เราก็เฮ้ยเป็นเพราะเราแล้วใต้หวังขาแล้วเราก็ตาเราแบบมัวๆหรือเปล่าเลือดตกหัวหรือเปล่าเราคิดแบบนี ้มันนั่นคือก้มมองอยู่อ่ะเราจ้องเขานานไหม ก็คือมองให้แน่ใจว่ามันใช่อ่ะมันเราไม่ได้ตาฝาดแต่เราก็แบบรู้สึกตัวสั่นมือสั่นมือเย็นเหงื่อออกมือเย็นนะคะแต่เหงื่อดันออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิ่งขึ้นไปหาลุงดีกว่าด้วยความแบบเรากลัวเราตกใจมันคือตัวอะไรแล้วเราก็เลยวิ่งขึ้นไปถึงขั้นที่พักมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสมมติว่าเราเดินขึ้นไปบันไดที่เราเจอเมื่อกี้แล้วก็วิ่งข้ามเขาไปเลย ครับ แล้วก็จะเป็นที่พักแล้วจะขึ้นอีก5ขั้น ม ันจะเหมือนมันแบบหักศอกนิดนึงอะค่ะพอเราขึ้นไปจะไป5ขั้นปุ๊บเราก็วิ่งไปเนี่ยเราไปเจอขาลุงแล้วก็มองขึ้นไปอ่ะลุงอ่ะเดิมมาชอบใส่สโลงใช่ไหมคะ คร ับ คราวนี้พอมองไปเราเป็นขาลุงเราดีใจชื้นแต่เรายังไม่ได้มองหน้าเขาแต่เอ๊ะทำไมลุงเขาดำขึ้นและขาเขาใหญ่ขึ้นแล้วพอเรามองขึ้นไปจากขาเขาเนี่ยม ัน เป็นสโลงสีเขียวสลับแดงสลับขาวพอมองไปปุ๊บเขาไม่มีตัวไม่มีหัวค่ะใช่เขามีแต่เอวแล้วก็ขาลงมาข้างล่างเลย ลุกเราทำไง ใช่ค่ะก็ตอนนั้นก็กรี๊ดค่ะกรี๊ดแล้วก็แบบกรี๊ดลั่นเลยแล้วก็ตกใจแล้วเราก็ชะงักไปพักนึงเขาก็เดินลงมาขั้นที่1ช้าๆแล้วเราก็ คือเหมือนเขาเดินลงมาหาเราเงี้ยเหรอ ใช่ๆค่ะเหมือนจะลงมาหาเราแล้วเราก็บอกว่าลุงทำไมแกล้งเราแบบนี้คือไม่รู้เราสติแตกหรือเปล่าเราเลยบอกว่าเป็นลุงจริงๆคือเราไม่เห็นท่อนบนเขาเลยแต่เรานึกว่าเราใช่แต่เรานึกว่าเราตาฝาดหรือเราป่วยหรือเราเห็นเมื่อกี้แล้วเราตกใจแล้วเราเลยไม่เห็นหน้าลุงกับตัวลุงหรือเปล่า ครับ ค่ะแล้วพอสักพักเขาเดินมาขั้นที่2เราก็มองอีกใช่แล้วแหละเขาไม่ใช่ลุงแล้วเราก็พยายามแบบรวบรวมสติวิ่งลงมาเขาวิ่งลงมาปุ๊บปุ๊บวิ่งมาขั้นบันไดขั้นสุดท้ายเลยแล้วเราก็กำลังจะวิ่งออกมันเหมือนมีคนล้างเอวเราไว้ค่ะดึงไว้ปุ๊บพอเราชะงักแป๊บนึงเหมือนเราหมดแบบเหมือนเราช็อกไปอ่ะแต่เราไม่ได้หลับพอเราแบบตั้งสติได้ก็คือนั่นอ่ะที่ล้างเอวไว้คือป้าคนที่เราเคาะประตูเรียกเขาแล้วเขาไม่ออกมาแล้วพี่สาวทั้ง4คนก็ออกมาหมดเลยแล้วเขาก็มาตบหน้าเราแล้วก็เรียกเราอะค่ะเหมือนกับว่า อุเป็นอะไรอุเป็นไรอุเป็นไร เนี่ยค่ะมีเสียงที่เรากรี๊ดตอนนั้นถูกมั้ย ใช่ใช่ค่ะเขาบอกอุเป็นอะไรอุเป็นอะไรอุเป็นอะไรทำไมร้องดังนั่นบ้านเลยใครทำอะไรหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบฮะเราเจอผีเราเจอลุงอ่ะเราเจอลุงขึ้นตัวลุงเป็นอะไรลุงเป็นอะไรลุงไม่สบายหรอหรือว่าลุงตายแล้วเราก็พูดแบบเนี้ยค่ะลุงตายแล้วลุงตายแล้วแต่จริงๆนั่นแหละคือไม่ใช่ลุงแล้วลุงอ่ะเขาได้ยินเสียงเขาก็เลยเปิดห้องข้างบนอ่ะค่ะวิ่งลงมาจากห้องที่เราจากชั้นบนอ่ะค่ะวิ่งลงมาปุ๊บเขาบอกเป็นอะไรเป็นอะไรใครเป็นอะไรเสียงดังเลยแล้วบอกว่าลุงแกล้งหนูลุงแกล้งหนูลุงตายไปแล้วเนี่ยลุงเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตอนที่ลุงลงมาคือลุงไม่ได้ใส่สโลงลุงใส่เป็นเหมือนผ้ากางเกงขาก๊วยสีน้ำเงินนะคะ ครับ ค่ะแล้วซึ่งก็เล่าให้เขาฟังหมดทุกคนเลยเขาก็ตับเอะใจว่าตอนที่เขาหันมามันเหมือนมีคนเรียกเขาตอนแรกที่ไปเคาะห้องพี่สาวอะค่ะพี่สาวบอกว่ามันเหมือนมีคนเรียกมันมีคนเหมือนมีคนมาเกาะแกะเกาะแกะประตูแต่มองไปไม่เห็นใครแล้วป้าก็บอกเหมือนกันค่ะว่าเหมือนมีคนแบบมาเกาะแกะเกาะแกะประตูแต่ก็มองมาแล้วไม่เห็นว่าไม่เห็นว่าเป็นใครไม่มีอุไม่มีไม่เห็นอะไรเลยซึ่งเราก็เลยบอกวายว่าทำไมต้องแกล้งเราเราก็ยังไม่เชื่อเขาก็เลยพาเราเนี่ยกลับบ้านแล้วก็บอกเล่าให้แม่ฟังแล้วก็ให้แม่เนี่ยค่ะพาเราไปรถไปอาบน้ำมนต์เรื่องก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าพอหลังจากนั้นนะคะป้าที่เป็นป้าแท้ๆเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าพื้นที่แห่งนี้ค่ะก็คือที่ดินป้าบ้านเราแล้วก็หลังบ้านเนี่ยแต่ก่อนสมัยโบราณมันเป็นที่ลบของมอญพม่าแล้วเขามาเสียชีวิตที่นี่เยอะมากจนถึงปากเกร็ดอะค ่ ะ ใช่ใช่ใช่พี่เป็นคนปากเกร็ด ใช่ใช่เห็นเขาเล่าอย่างนี้ค่ะว่า 2,480 กว่าๆนะคะไม่แน่ใจเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพวกปู่ย่าตายายอะของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็เล่ากันมาตัดพวกทวดอะค่ะเขาก็เล่ากันมาว่าเนี่ยสมัยก่อนเขาลบกันแล้วเสียที่เนี่ยเยอะมากซึ่งที่หนูเห็นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งใต้บันไดที่เขาเป็นเงาดำๆและตาขาวๆ คร ับ กับครึ่งตัวเนี่ยเป็นไปได้ว่าคือคนเดียวกันแสดงว่าตัวเขาอยู่ใต้บันไดข้างบนอ่ะ กำลังจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วว่าคือครึ่งตัวอยู่ใต้บันไดแล้วอีกครึ่งนึงอยู่ข้างบน ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้น แล้วยังไงแล้วคนในบ้านเขาเคยเห็นอะไรบ้างไหมอ่ะบ้านป้า บ้านป้าเนี่ยค่ะเขาจะเคยได้ยินแต่เสียงเคยได้ยินแต่เสียงว่ามีคนเดินตลอดเวลาทางชั้นบนนะคะแต่เขาจะไม่เคยเห็นจะแบบนี้แต่เขาได้ยินตลอดค่ะว่ามีเสียงมีคนอยู่แน่นอนเขายังแบบพอได้ยินเสียงเนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยกลางวันเขาจะไม่ขึ้นเลยนอกจากตอนนอนอย่างเดียวเลยค่ะก็คือเขาจะขึ้นไปด้วยกันพร้อมกันแล้วก็นอน ไม่แล้วสงสัยว่าทำไมอ่ะตอนที่เราไปเคาะประตูเรียกทั้งสองห้องอ่ะทำไมเขาถึงไม่ได้ยินอ่ะเราคิดว่าไง คิดว่าจิตตอนนั้นนะคะเราอาจจะแบบไปจูนกับเขาพอดีอะค่ะเหมือนช่วงจังหวะหรือว่าเป็นช่วงที่อุบอกว่าอุที่ว่าสลบบ้านไป2วันนะคะ ค แล้วเหมือนกับอุเริ่มเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะเริ่มสัมผัสได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอย่างนั้นเพราะเจ้าของบ้านยังไม่เคยเห็นเลยได้ยินแต่เสียงเราเห็นขนาดนี้ คือจริงๆแล้วว่าถ้าพี่ฟังดูอ่ะวิญญาณน่ ะ น่าจะเป็นวิญญาณคือถ้าเป็นวิญญาณของคนโบราณที่เสียชีวิตน่ะคือทุกวันนี้เขาน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วเป็นไปได้ไหมที่ตอนที่เราเข้าไปอ่ะเจ้าที่เจ้าทางเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นคนแบบที่อยู่ในบ้านจะเข้ามาทำอะไรหรือเปล่ า เขาก ็ เลยเหมือนว่าเขาก็เลยเหมือนว่าเหมือนมาบังตาไม่ให้เราแบบไปทำร้ายคนที่อยู่ในบ้านแต่พอเราจะเดินขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเขาก็คิดว่าจะขึ้นไปขโมยของหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจแบบว่าปรากฏตัวให้เราเห็นน่ะ ก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะแบบว่าเฝ้าบ้านนั้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะ โอ้แล้วจังหวะยิ่งคือยิ่งเราเป็นคนเห็นง่ายอยู่แล้วไง ใช่หรือเราดวงตกก็ไม่รู ้โอ้จริง ใช่ค่ะ แล้วทุกวันนี้ถามก่อนแล้วอ้วยังมองเห็นอะไรพวกนี้อยู่ไหม ก็ยังมีอยู่ค่ะแต่จะไม่ได้เป็นเรื่องยาวขนาดนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะมีอีกประมาณ4เรื่องที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่าไว้คราวหน้าค่ะทยอยเล่าแต่ว่าที่แบบจัดๆแล้วพิสูจน์ได้ว่าอู้เห็นจริงๆเนี่ยคือจะมีอยู่เคสนึงที่ว่า เอางี้เก็บไว้ก่อนพี่ถามมีดีกว่า เกินนิดเดียวก็ไม่ได้หรอคะ ไม่ได้เราเก็บไว้ก่อนสิเราอย่าเพิ่งอินโทรเราอย่าเพิ่งอินโทร คนนิดเดียวไม่ได้หรอ ได้ได้ มันเคยออก หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง หรอ ตัวย่อททหารละกันค่ะ เ ป็นข่าวโด่งดังมาก หมายถึงว่าเขาเกิดคือข่าวนี้เขามีอยู่แล้วแล้วเราไปที่นี่แล้วเราเห็น ใช่ค่ะคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับป้าที่ขายของที่ตลาดแล้วมีข่าวเนี้ยขึ้นมาครั้งนั้นครั้งใหญ่และครั้งแรกเลยที่พี่เริ่ม เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พี่เอางี้เดี๋ยวพี่จะโทรไปบอกวันที่พี่จัดรายการว่าพี่จัดวันไหนแล้วเราโทรมาเล่าให้พี่ฟังเพราะถือว่าเกิดกับพี่แล้วนะเอางี้น ะ แล้วพี่ถามอีกนิดนึงคือเขาบอกว่าคนที่เห็นเรื่องราวแปลกๆแบบเนี้ยเขาเห็นตลอดเวลาจริงไหม คิดถ้าอย่างอู๋คิดว่าไม่ตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงสมมติว่าช่วงที่แบบจิตตกดวงตกหรือว่าช่วงที่ทำบุญมาเยอะๆค่ะคิดว่าอย่างนั้น เพราะคิดว่าคือช่วงที่ดวงตกก็คือมันอาจจะเขาเรียกว่าดวงไม่ดีโดนอะไรครอบงำมันก็อาจจะไปจูนง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือทำบุญมาเยอะเขาก็อาจจะมาขอส่วนบุญงี้หรอ ถูกต้องค่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้นที่เห็นแต่ว่าไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาหรือว่ากลางคืนมาต้องเห็นทุกวันตลอดเวลาไม่ใช ่โอ้เพราะบางทีพี่ก็จะเข้าใจว่าคนที่เห็นเรื่องราวแบบนี้มันก็น่าจะเป็นอารมณ์ของการที่นั่งรถไปมองไปนั่งรถไปกับเพื่อนแล้วแบบเห็นคนอยู่ข้างทางแล้วเพื่อนไม่เห็นอะไรเงี้ยเราเคยมีอาการแบบนี้มั้ย อะไรนะคะ หมายถึงว่ามันจะมีแบบว่าเรานั่งรถไปกับเพื่อนแล้วมองเห็นคนที่อยู่ข้างทางแล้วเพื่อนไม่เห็นอะไรเงี้ยมีอาการแบบนี้มั้ย ไม่ถึงขนาดนั้นค ่ ะ อ๋อไม่ถึงขนาดนั้นนะ ใช่ โอเคงั้นแสดงว่าอย่างที่บอกแหละว่าเราน่าจะเจอเหตุการณ์ตอนที่ดวงตกกับตอนที่ทำบุญมาเยอะเนาะ ค ่ ะ เออเอางี้พี่บอกแล้วนะว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็อุ๊พี่บอกเลยเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้บอกว่าสำหรับวันนี้ใครที่มาเล่าเรื่องใน The Shock Fighting แล้วชนะพี่บอกนี่นะคนตัดสินนี่แหละเป็นพี่นี่แหละพี่จะมีเป็นกระเป๋าครับเป็นกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าผ้าสีเรียกว่าอะไรอะสีเขียวขี้ม้าแล้วก็มีโลโก้ The Shock ฟักทองสีส้มอันนี้มอบให้นะ ค ่ ะ อุลุ้นนะอุเป็นคนแรกเป็นเรื่องแรกถือว่าอุเป็นคนแรกที่สร้างมาตรฐานให้กับ The Shock Fighting คืนนี ้ นะแล้วก็รอฟังว่าเรื่องของเราเนี่ยจะชนะหรือเปล่าจะน่ากลัวที่สุดของค่ำคืนนี้หรือเปล่านะ ได้ค ่ ะ โอเครอลุ้นนะคะ ค่ะ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ลองฟังกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของคุณอุถ้าเป็นคุณแล้วเจอร่างที่ไม่มีทั้งตัวและหัวเป็นคุณจะรู้สึกยังไงครับแต่ถ้าเป็นผมบอกเลยผมช็อกตายไปแล้วแน่นอนครับอย่าลืมครับติดตามเรื่องราวสยองขวัญสุดสะพรึงแบบนี้กันได้ใน Channel The Shock 13และติดตามกันครับว่าทีมงาน The Shock จะนำเรื่องราวแบบนี้มาฝากคุณอีกทีเมื่อไหร่นะครับอย่าลืมครับกด Subscribe แล้วก็ติดตามกันได้ครับที่ช่อง Channel The Shock 13ครับ